ni matumaini yangu kuwa umeshinda vizima mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya jioni na anza kwa muhtasari wake. Bei ya vifaa vya shule yawa mwiba, wazazi walalamika kipindi hiki kinachoelekea ufunguzi wa mwaka wa shule. Ukosefu wa mafuta wa kuhamisha shughuli za uhifadhi wa kingo za mto Nahangwa, kituo IRB kimeeleza. Nchini Tanzania kutazinduliwa mradi wa kilimo cha umwagiliaji ili kuvuna mara mbili kwa mwaka. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Eric Uimana, mimi Lomarite ni yafute. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Bei ya vifaa vya shule inaelezwa kupanda ukilinganisha na mwaka jana. Dazeni ya madaftari yenye karatasi 100 iliyokuwa inanunuliwa 28,000 inauzwa 35,000. Wafanyabiashara wanasema kuyapata kwa bei hali. Wanunuzi kwa upande wao wanaweza kuwawia vigumu kuwarejesha wanafunzi shuleni ifikapo mwezi Desemba kutakapofunguliwa mwaka wa shule. Jamali Vyane Ngenda Kumana anatueleza zaidi kuhusu hali ilivyo sokoni. Kwenye soko la Bujumbura City Market inayotambulika rasmi kwa Sioni, kunapatikana kiwanda kilichotengwa kwa ajili ya kuuza vifaa vya shule. Baadhi ya wafanyabiashara wa vifaa hivyo wanaeleza kuwa vifaa hivyo vinanunuliwa kwa bei ya juu ukilinganisha na mwaka uliopita. Hapa wanatoa mfano wa boxi moja ya daftari iliyokuwa ikinunuliwa 28,000 ambapo kwa sasa inapatikana kwa kiasi cha 35,000 kwa daftari zenye aina ya rukoko zenye karatasi 100. Daftari za aina ya Envoy box yenye daftari 12 zenye karatasi 100 zinanunuliwa 30,000. Kama mmoja wa wafanyabiashara wa vifaa hivyo vya shule alivyotufahamisha, Logisa ambayo ilikuwa ikinunuliwa kati ya 10,000 na 12,000 inapatikana kwa pesa 18,000 kwa sasa, na kikokoto inanunuliwa 4,000 wakati ambapo siku zilizopita ilikuwa ikinunuliwa 3,500. Wakieleza kuwa karamu moja kwa sasa ina 1,000 wakati ambapo siku zilizopita ilikuwa ikinunuliwa kati ya 500 na 600 sarafu za Burundi. Kwenye kiwanda hicho cha kinachopatikana kwenye soko ya Bujumbura City Market, kunapatikana idadi finyu ya raia wanaonunua vifaa hivyo vya shule. Wafanyabiashara hao wa vifaa hivyo vya shule wana matumaini kwamba wateja watamininika kwa idadi kubwa mwishoni mwa mwezi huu wa likizo. Baadhi ya wanunuzi wa vifaa hivyo za shule ambao hawakupenda kuzungumzia kwenye vipasa sauti zetu wanaeleza kutiwa wasiwasi na ongezeko ya bei hiyo ya vifaa vya shule, wakieleza kuwa hali hiyo itakuwa ni vigumu kwa kuhudumia watoto wao vilivyo ili wapate vifaa vya kwenda kusoma mwaka wa shule utakapoanza mnamo mwezi Septemba. Naam, madarasa mawili ya shule ya msingi ya Rusivya tarafani Kayokwe mkoani Mwaro yameizuliwa na upepo mkali mithili ya kimbunga mchana Jumatatu hii. Pierre Giste Gichori, katibu mtendaji wa kudumu tarafani humo, anasema kuhitajika kwa mabati mapya 90 kwa ajili ya kukarabati madarasa hayo. Anatolea wito viongozi tawala na wahisani wengine kuchangia upatikanaji wake na hivyo kuwezesha wanafunzi kusoma wakati mwaka wa shule utakapofunguliwa mwezi Septemba. Na kiwango cha mahitaji ya kaya nchini Burundi kinaonyesha kuwa bei zilishuka mwezi Juni mwaka huu ukilinganisha na Mei, kimetoka kwa 20.3% hadi 19.4%. Licha ya hayo, ripoti ya mamlaka ya takwimu ya kila mwezi inafichua kuwa bei za vyakula, mkaa pamoja na bidhaa za majini ni mojawapo wa sababu za mfumuko wa bei ulioshuhudiwa. Na shughuli za ujenzi kwenye kingo za mto Nahangwa karibu na daraja lilopo kwenye barabara iliyobatizwa mwezi Sabo hapa jijini Bujumbura zinaeleza kuwa zinaweza kusimama yapata karibu miezi 8. Raia wa mazingira hayo wanapendekeza kuendelea kwa shughuli hizo, wakisema kuwa endapo kingo hizo hazitajengwa kwa mfumo wa madhubuti, maji yanaweza kutupa mkondo wake na kusababisha uharibifu mkubwa. Wanaomba ujenzi kukamilika kabla ya msimu wa mvua kuanza kwa ajili ya kulinda miundombinu iliyo karibu kama daraja hilo. Na katika kituo cha barabara nchini Burundi IRB, waliokuwa wanatekeleza shughuli hizo wanaeleza kuwa hali hiyo ya kusimama kwa shughuli ilisababishwa na ukosefu wa mafuta. Oswald Mahungilo, msimamizi wa kazi, anajengea matumaini kuwa mara mafuta yatakapopatikana, shughuli zitaendelea akihakikisha uwepo wa vifaa vyote vya ujenzi vinavyohitajika. Kulingana naye, kazi zilikuwa zinafikia kiwango cha 44%. Na katika michezo, maandalizi ya mashindano mengi kwa wanafunzi ndiyo njia ya kuwezesha shirika la riadha nchini Burundi kupata wanariadha wanaoshiriki mashindano ya kimataifa. Ni maelezo yake kiongozi wa shirika hilo. Diedone Kwizela anachukulia mfano wa wanariadha Francine Niyomukunzi na Egide Ntakarutimana waliotinga michuano ya Olympic jijini Paris nchini Ufaransa. Bwana Kwizela anataja nyakati tofauti Burundi ilizozipitia pamoja na janga la uviko 19 ama COVID-19 kuwa zilirudisha nyuma riadha, huku akiwa na matumaini kwamba mchezo huo utaimarishwa endapo hakutatokea pingamizi tena. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na mnalisi wa Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ametoa ushuhuda wa vyama namna mchele wa Tanzania unavyouzika nje ya nchi kutokana na sekta ya kulima kukua na kutengeneza mazingira rafiki kwa wakulima. Rais Samia Suluhu Hassan alisema hayo mkoani Morogoro tarehe 5 Agosti mwaka 2024. Pia nilipofanya ziara Ubelgiji, nilikuta mchele wa Mbeya huko kwenye supermarket. Nilipokwenda Afrika Kusini, Namibia, wananiambia mheshimiwa tuondoshe vikwazo. Sisi huku tunataka Mbeya rais. Sasa nataka niende nchi nyingine nisikie tunataka Morogoro rais. Lakini pia nisikie tunataka Songwe rais. Nitafurahi sana. Kwa hiyo ndugu zangu, message ni kwamba mchele wa Tanzania unasambaa duniani na unapendwa mno. Tuendelee kuzalisha ili tuendelee kuuza. Tuvute kwetu fedha za kigeni. Sasa kwa upande wa kilimo, nilikuwa nataka kusema kwamba tunajitahidi kukuza sekta ya kilimo. Waziri wa kilimo amesema masuala ya budget, tumeongeza budget kwa kiasi kikubwa, lakini tunajielekeza kwenye kujenga miundombinu ya umwagiliaji maji katika maeneo mbalimbali ili watu waweze kulima na kuvuna mara mbili kwa mwaka. Kama unalima mahindi, mpunga, umiwa, mara mbili kwa mwaka muweze kuvuna. Lakini pia kukuza sekta na kuifanya sekta ya kilimo itoe ajira vizuri sana kwa vijana wetu. Na ndio maana tuna mradi unaitwa BBT, kujenga kesho bora ya vijana. Yote ni kukuza sekta ya kilimo. Naam, sauti hiyo ya Rais wa Tanzania kutoka kwa vyombo vya habari vya ndani nchini humo. Msemaji wa jeshi la Uganda amesema maafisa 100 wa polisi wa Jamhuri ya Muungano ya Kidemokrasia ya Kongo wamekimbilia Uganda mwishoni mwa juma, huku mapigano kati ya waasi M23 na jeshi la Kongo yakipamba moto. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW ama Deutsche Welle ukipenda, Meja Kichonko Tabaro alisema siku ya Jumatatu Agosti 5 kwamba maafisa hao wa polisi waliingia Uganda kupitia mpaka wa Ishasha katika wilaya ya Kanungu kusini magharibi mwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Tabaro alieleza kuwa polisi hao wa Kongo waliokuwa na bunduki 43 na risasi kadhaa walipokonywa silaha hizo. Msemaji huyo wa jeshi la Uganda aliongeza kuwa wanawake wajawazito, akina mama wanaonyonyesha na watoto wadogo walikuwa miongoni mwa wakimbizi hao kutoka Kongo. Katika muda wa siku 4 zilizopita, zaidi ya wakimbizi 2500 wamekimbia vita nchini Kongo na kuingia nchini Uganda. Na kwa taarifa hizi kutoka Kongo sina cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kuna mimi Lomar Denio Ivuze.